En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Den franske præsident, han kvajede sig ret gevaldigt under sit nylige besøg hos Kinas hersker Xi Jinping. Og hjemme i Paris, der fortsætter de voldsomme protester mod den pensionsreform, som Macron har dikteret, synes man jo der, netop at pensionsordningen eller pensionsalderen skal hæves fra de helt vanvittige vilde 62 til 64 år. Og det har jo altså udløst både strejker og ballader i gaderne i mange steder i Frankrig, også i Paris. Spørgsmålet er simpelthen, om de igen her gang er så voldsomme, at Macron er på nippet til at trække reformen tilbage. Det skal vi snakke om til sidst i den her time, hvor vi skal en tur på gaden i Paris sammen med Weekendavisens Aske Munk. Velkommen. Mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Cordua. Om godt 20 minutters tid, der får vi besøg af en økonom i den borgerliberale tænketank. Det er deres forskningschef, han hedder Carsten Bruun Nielsen, der mener, at problemerne med at nedbringe de lange ventetider i sundhedsvæsenet, ja, det skyldes altså ikke de manglende hænder, som vi her politikerne peger på, men manglet på effektivitet, den er simpelthen faldet i sundhedsvæsenet. Der er flere, der er blevet ansat, men de laver altså simpelthen mindre per arbejdstime. Og så er vi jo altså ikke kommet i mål med ugens fedusbamse, så hvis I sidder derude og putter med et forslag, så kom med det. Skriv til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor der jo også er plads til kommentarer og spørgsmål til vores gæster. Nu skal det handle om den kommende museumsreform. Og det skal vi tale med direktør ved Industrimuseet i Horsen, David Holt Olsen, om. Og David Holt Olsen, du skulle være med os på telefonen nu fra den stolte, gamle, østjyske industriby. Er du det? Jeg er med. Det er godt at høre. Ved du hvad? Du har sagt... Nej, skrevet. Skrevet i forbindelse... Ja, både sagt og skrevet, siger vi så. I forbindelse med den her kommende museumsreform, at nu er det nok tid at sende verdensborgeren på museum. Kan du ikke lige forklare alle os og lyttere, der umiddelbart ikke lige forstår, hvad det hvad meningen med den sætning, og hvad er det for noget med verdensborgeren? Det er jo ikke en voksfigur, der skal stå på en museum. Og før at du får ordet... David Holt Olsen, så vil jeg jo selvfølgelig lige henvise til, at det er grunden til, at vi har ringet til dig, det er fordi du og så en anden herre, der hedder Kasper Ratchen, I har skrevet et indlæg i det konservative tidsskrift Kritik, Idébat og Kulturkamp den 22. marts, og han er jo også museumsleder, så nu skal du få ordet og svare på Torbens spørgsmål. Jamen selvfølgelig. Jamen det er jo lige præcis, det er jo en slags spekulyse, vi prøver at fyre af der i årsskriftet tidsskrift, hvor vi gør os nogle overvejelser om de meningssystemer, museerne ligesom er forankret i, og hvordan museerne er kommet til at se ud, som de er kommet til at se ud i løbet af de sidste 50 år, ikke? Hvor vi har levet i den her globaliserede verden, i hvert fald siden 70'erne og frem efter, ikke? Og der, det man skulle gøre op med i det museum, vi har haft del af vores arbejdsliv i, og som har fungeret de sidste 50 år, det var det gamle nationalromantiske museum. Det startede sådan set allerede, man havde sådan en kulturpolitisk redegørelse i 1969, hvor daværende kulturminister Christen Helve Petersen, han sagde, at de fleste museer, de var i sig selv redde til at komme på museum. Og de var så kedelige, alle de her nationale og fyldige museer, at ungdomsoprøret, de gad ikke engang at rive lortet ned. Så der skulle skabes en ny type museer, som kunne være relevante for, for moderne mennesker dengang. Ikke? Og det blev så, jeg vil sige, den kritik af de gammeldags nationale og bygelige museer, den fortsatte i 80'erne og 90'erne med opkomsten af kritisk museologi, hvor museerne lige blev tolket som kolonialistiske, racistiske, nationalistiske, elitære, ekskluderende. Ja. Og det, man så i stedet for skulle gøre for at være et relevant moderne museum, det var, at man skulle dekonstruere alle de her nationale figurer, ikke, og hierarkiske strukturer, og man skulle inkludere minoriteter, og man skulle omskabe museerne til dialogsteder. Og det er sådan set den udvikling, vi, hvad kan man sige, den nyeste skud på den stamme, det er jo sådan den identitetspolitiske kritik, som vokser ind i museerne lige i øjeblikket. Ikke? Men er det ikke, hvis man nu tager for eksempel dit eget museum, altså er det ikke noget af det, I faktisk har lykkes lidt at undgå i Horsens? Fordi der kan man faktisk komme ind og se noget konkret. Man kan komme ind og se nogle gamle industrimaskiner, og så kan bedstefar stå og sige til sin søn, ja, sådan en her, den stod jeg ved ikke i 50'erne, dengang der var rigtig arbejde. Drejbænk. Det er sådan noget der, drejbænk. Ja. Altså, taler man jo ikke i Jylland, vel? Ikke? Men det er mere så noget, vi skal tilbage til. Er det det, du siger? Nej, det er, kan man sige. Ja, man skal selvfølgelig altid efterligne, hvad Industrimuseet i Horsens gør. Ikke? Ja, det er Arne Sted. Det er Arne Sted for alt nytænkning. Nej, men det jeg siger, det er, at, hvad kan man sige, at den der, det er jo interessant at tolke museerne som resultater af globalisering og afglobalisering. Og hvis vi nu står over for sådan en afglobaliseringsbølge, ikke? Hvilket jeg synes, at meget det peger på, ikke? Hvorfor? Prøv lige at forklare, hvorfor du mener det. Jamen, nu kan man se for eksempel altså, den russiske invasion af Ukraine og Kinas adfærd i Østasien, ikke? Altså, der er nogle kræfter på spil, som gør, at for eksempel det at have industriproduktion, det bliver utroligt vitalt at have den her kritiske infrastruktur i landene, fordi de internationale, de globale værdikæder, de bliver potentielt kortere. Ikke? Der er også noget post-covid-19-erkendelser, vel sagt. Lige præcis. Ikke? Det der med, at vi rent faktisk selv kan producere vores værnemidler i den slags kriser. Ikke? Der er ligesom en ny erkendelse på spil der, ikke? Som gør, at vi kommer til. Altså, containerne, de kommer jo stadigvæk ind over fra Kina, ikke? Men jeg tror, vi mentalt i hvert fald kommer til at leve i en anden verden, end den verden, vi har levet i siden 70'erne og så frem til i dag. Og det er det, vi ligesom prøver at spekulere. Hvad kommer det så til at betyde for museerne? Hvordan kan de være relevante i sådan en verden, ikke? Fordi så vil de her lidt nære lokale, og måske endda også nationale fællesskaber, de vil jo så blive vigtige igen. Men, og det er så der, hvad kan man sige, det er så der, vi prøver at spekulere i, alt det, der så ligesom er sket, hvordan bliver de her museer, man kan jo ikke gå tilbage til at være sådan et nationalt og bygget museum fra 1800-tallet, det er fuldstændig klart, ikke? Jamen, det er det. Det vil være lige så irrelevant, men hvordan kan man alligevel så være relevante som museum, hvad kan man sige, mens vi står midt i sådan hele heteronormitet, der er nu, ikke? Altså, kan man overhovedet tale om, at vi har et folk, ikke? Eller taler museerne bare til en række forbrugere, eller segmenter, eller individualister, ikke? Men nu, David Høj Olsen, det er også, nu snakker vi museer. Ikke? Og det er jo en meget vidt begreb, ikke? Altså, der er meget stor forskel på for eksempel dit eget museum, Industrimuseet, og så for eksempel Horsens Kunstmuseum, som måske alligevel også har markeret sig nu meget voldsomt her de sidste år ved at have vundet Danmarksmesterskabet for bøfsandwich med brun sovs. Det havde jeg ikke lige forventet af en kunstmuseumsrestaurant. Men hvad er det, du mener, der skal påvirke også den form af museumsverdenen? Jamen, jeg ved, det er mest, hvad kan man sige, det er jo, hvordan man tolker sit virke, ikke? Og der tror jeg, at man med fordel kan prøve at se på. Jeg er jo meget inspireret af sådan en tysk sociolog, der hedder Andreas Rickli. Og uden det skal blive alt for langhåret, så hvis jeg nu gør det helt kort, han siger, at vi lever i sådan det almenes krise. Det er et resultat af de her senmoderne samfund. Og han siger, at den gamle middelklasse fra industrisamfundet, den er blevet splittet op i to forskellige middelklasser. Og der er en ny middelklasse med lange uddannelser og høj kulturel kapital, sådan som mig selv, som har fokus på selvrealisering og har værdier som livskvalitet og livsnydelse og godt kan er dygtige til at iscenesætte sådan autentiske og unikke oplevelser. Ikke? Mm. Og så er der en gammel middelklasse, og det er jo i virkeligheden mange af de gæster, vi har på Industrimuseet, ikke? Som er selv rundet af industrisamfundet og godt kan lide at se en dampmaskine køre og noget remtræk osv. Ja. Den gamle middelklasse, de viderefører så ligesom de her værdier om pligt og social tilpasning, og man prøver ikke at skille sig ud, og derfor så sakker man bagud i det her anerkendelseskapløb om at være unik. Og det er så det er rigtigt, han siger. Det er det, der skaber frustration i de her moderne samfund, ikke? Fordi man ikke kan få den anerkendelse. Derfor man ser alle de her oprør fra verdens udkanter, ikke? Og man ser den traditionelle middelklasse i USA og alle mulige andre steder, der reagerer med højre populisme for ligesom at få nogen til at repræsentere deres konservative værdier og frustration, ikke? Så han er egentlig både bekymret over den her nye middelklasses fokus på individuel selvrealisering, hvor der ikke er noget, altså hvad kan man sige, i den radikale forstand af det, så er der ikke noget socialt fælles eller delt overhovedet. Og samtidig er han bekymret for den traditionelle middelklasse, hvad kan man sige, sådan en lidt snævere og ekskluderende gruppeidentitet. Så det han foreslår, det er en tredje vej, hvor man fokuserer på en kollektiv forståelse mellem folk, som afspejler den heterogenitet, der rent faktisk er i sådan nogle samfund, som vi som vi lever i, ikke? Altså et fokus på, hvad der kan blive fælles referencepunkter for alle, ikke? Og der giver han rent faktisk museerne en rolle i det her, ikke? Mm. Med en udfordring med at fremme sådan en forståelse af, hvad der er fælles mellem os. Og der synes jeg jo i virkeligheden, at man får der foræret en ny, kan man sige, en folkekategori, som ikke ligner den i 1800-tallet, fordi den rent faktisk afspejler de forskelle, der er på folk i moderne samfund. Ikke? Men i hvert fald en ambition om at lave et eller andet, der binder folk sammen. Jamen det er fint, du taler godt, men nu, jeg skal selvfølgelig bare gøre det sådan lidt mere konkret, og måske også lidt mere på kanten. Altså, jeg har jo sådan, verdensborgeren skal på museum, det kan man sådan kode lidt ned, og verdensborgeren, er det sådan den her person, som går rundt med sådan et FN's verdensmål i reværet, og som er sådan lidt kosmopolitisk, taler flere forskellige sprog, har New York, London og Berlin som ligesom legepladsen. Ja, Berlin 6 gange om året. Ja, sådan noget. Kan vi forestille dig, at der kommer sådan en montre her om 10 år på et eller andet nationalmuseet, hvor de har det der FN's verdensmål i reværet og ser ud på en bestemt måde. Har selvfølgelig ikke noget slips på, fordi det har man jo også fjernet osv. Hvad siger du til mine... Det er en skidegod idé til en udstilling. Ja, det tænker jeg også. Vi kan lave sådan en voksfigursudstilling. Fuldstændig. Hvem løber med prisen for den bedste skulptur af verdensborgeren, der er kommet på museet? Modellerede det efter Christian Jensen, da han skrev sin bog om hurra for globaliseringen, som han havde. Det kan man så holde i hånden og sådan noget. Ja, det kunne man selvfølgelig gøre, men det ville være en god måde at gøre det konkret, for, ikke? Fordi det er selvfølgelig, hvad kan man sige, det er jo i abstrakt betydning, at verdensborgeren kommer på museum, ikke? Det er jo ligesom, hvad kan man sige, dem, der er blevet holdt op som dem, man skulle efterligne og være, ikke? Som efterstræbelsesværdige figurer, ikke? Det har jo i løbet af de sidste 20-25 år ligesom været de her, der havde sådan verdensborger-agtige tilfælde. Det er jo den kreative klasse, ikke? Ja, nu er vi tilbage ved det, ikke? Det er jo egentlig ret længe siden, vi fik aflivet den, ikke? Ja, det er det. Det er det, men det bliver sgu ved med. Det bliver ved med at poppe op lige meget, hvor mange gange man skyder det ned. Nå, okay. Af min erfaring, så kommer det bare op i nogle andre skikkelser, ikke? Men det er jo den, der også er ved at blive afmonteret, ikke? Nu har man det her store fokus på produktionskompetencer og på at få på at skaffe faglærte, ikke? Så den der justering, den foregår jo allerede, ikke? Og det er der, Kasper og jeg, vi var lidt bekymret for, at når museerne så skulle reformeres, bliver vi så koblet op på nogle nutidsaktuelle dagsordner, som i virkeligheden ikke rækker særlig langt ud i fremtiden, som kommer til at fremstå altmodisk allerede om 5-10 år, ikke? Det var sådan set det, da jeg startede i museumsbranchen i 2008, ikke? Der var lige præcis den der tanke om den kreative klasse, og vi levede i et videnssamfund osv. Den var jo utrolig stærk dengang. Ikke? Så det var det, vi alle sammen på en eller anden måde koblede os op på. Undskyld, jeg afbryder det, fordi vi løber tør for tid. Og jeg skulle, altså, der er jo den her reform af museumsloven, og I har jo skrevet noget det her indlæg, og jeg er helt sikker på, at der er nogle kulturordfører, der læser det. Hvornår skal den museumslov egentlig laves om? Jamen, det ved jo kun kulturministeren og departementet. Ja. Men han har jo meldt klart ud, at den gode kulturminister Jakob Engel-Schmidt, den kommer her inden nytår. Mm. Så der er jo kort tid til. Men det er jo i virkeligheden, det er meget Kasper er med det indlæg, jeg jo gerne vil, det er jo at sige, man kan godt ryste posen og så bruge det til en anledning til ligesom at tænke de helt store tanker om museerne, ikke? Og nu har du i hvert fald givet ammunition til måske nogle borgerlige kulturordfører, har jeg indtryk af. Hvis det er noget, der får ligesom, svung i den, så går det ikke ret lang tid, så er Socialdemokraterne overtaget synspunktet. Så sådan plejer det jo. De ringer bare til Horsen. Det er fint, og det gør vi gerne en anden god gang, David Holt Olsen. Vi skal også lige have den her kommentar med, fordi det er en lytter, der hedder Jakob Bjerg Hansen, og han skriver... en overraskende fornuftig museumsmand. Og det vil sige, at Jakob Bjerg Hansen, han regner de fleste museumsmennesker for at være helt ude i hampen, ikke? Men, det er noteret. Godt. Det er noteret, så, og jeg vil ønske dig held og lykke med din kamp mod, hvad skal vi sige, den globaliserede verdensborger, for at få den ind på museet. Så synes jeg også, at man skulle gå ind og læse hele indlægget. Det kan man gøre på overskriftet Kritik, som i øvrigt redigeres af den gode Christian Igander Skov, som nogen måske kender, som også skriver i Berlingske. Det er borgerlige ord. Torben Steno, stor bededag blev afskaffet, ja. Og fordi vi mangler jo hænder, og der er blevet sat et stort kommission, sundhedskommissionen er blevet nedsat, fordi hvordan finder vi nogle flere hænder og sådan noget, fordi sundhedsvæsenet mangler hænder, kan jeg have indtryk af, der er i hvert fald ventelister, og man kan ikke ligesom køre videre, som de plejer at gøre. Så jeg har forstået det på den måde, at det er simpelthen fordi, der mangler sundhedsplejersker, der mangler sosuer, der mangler alt muligt andet. Men så læste jeg, hvad den borgerliberale tænketanks CEPOS-forskningschef Carsten Brun Nielsen skrev før. Hvad sagde jeg? Carsten Bo Nielsen? Larsen. Hedde du Larsen? Ja. Nå. Fordi jeg selv hedder Nielsen. Det må du undskylde. Han det hele i orden. Og Larsen, han er, herr Larsen er i studiet. Carsten Bo Larsen. Carsten, velkommen. Og tak, fordi du kom, Carsten Bo Larsen. Og nu, nej, ikke fordi du kom. Fordi I ville se mig. Ja, og vi er glade for, at du er en mand. Ja, du er også en mand. Ja, du er også en mand, for vi kører politisk af årsager kun være, mænd i dag. Så det kan godt være, jeg kluder rundt i hans efternavn. Ja. Kønnet har vi ramt. Ja. Og jeg identificerer mig også som mand, vil jeg så sige. Ja. Det gør okay. Oh, ja. Så er vi ved. Du er jo fra liberal tænketank, så det kan jo godt være. Det der kunne jo godt være. Liberal omkring kønnet. Nå, nu skal det ikke være pjat. Nu skal vi tale med mennesket. Carsten Bo Larsen, du har lavet en analyse hos CEPOS. Ja. Og hvor du sådan kigger lidt på, hvor mange, hvad er inputtet i sundhedsvæsenet, og hvad er så outputtet? Ja. Og så kigger du lidt på det, og så siger du, der er simpelthen faldende effektivitet. Det er der, og det er jo noget, som ikke rigtig fremgår i debatten, som du meget rigtigt siger. Men for at lette det indtryk, at årsagen til, at der er de her problemer i sundhedsvæsenet, det er primært, at der er mangel på hænder. Hvis man kigger på, hvordan det er gået siden før corona, altså i fjerde kvartal slutningen af 2019, og så frem til de seneste tal, vi har, der er fra tredje kvartal 2022, så er der faktisk kommet markant flere ansatte i sundhedsvæsenet. Omkring 7% flere, lidt over 7.000 nye hænder, eller nye mennesker, er der kommet ind i sundhedsvæsenet. Så der er i hvert fald ikke på den måde kommet færre hænder, der er kommet flere hænder. Men nu er hænder jo ikke bare hænder. Det er jo ikke sådan, at sundhedsvæsenet består af arbejdere, der står med en skovl. Altså... Hvad er det for nogle hænder? De har jo specielle kompetencer. Også. Jamen, der er sådan set blevet flere af alle, lige med undtagelse af sygeplejersker. Sygeplejersker er der kommet en meget lille fald, et par hundrede svarer til cirka 0,5%. færre sygeplejersker. Ja. Når man kigger på det, må man så også sige, at der er store regionale forskelle. Sygeplejerskemangel, hvis der er det, er nok hovedsageligt i København. Men lige du siger, hvis der er det, det er jo provokerende. Ja, det må man... Nu vil vi høre analysen. Fordi i Københavnsområdet og i Region Syddanmark, der er faktisk kommet færre sygeplejersker. I de andre regioner, der er der kommet flere. Okay. Så man kan sige, hvis man skal tale om et sygeplejerskemangelproblem, så vil jeg nok sige, at det er nok hovedsageligt et københavnerfænomen. Så er der jo det her med at sige, det er jo så, som du meget rigtigt siger, jo ikke bare hænder og nogle mennesker, der står med en skovl. Så nogle af de forklaringer, der har været fremme i debatten, det var, at man manglede anæstesisygeplejersker. Ja. Og det var, fordi de var gået til de private hospitaler. Og man må sige, der er faktisk ikke blevet færre, der er blevet flere anæstesisygeplejersker i den her periode også. Så det var heller ikke rigtig en mulig forklaring. Det vi kan se, det er, at aktiviteten i sundhedsvæsenet, som er målt den antal vægtede behandlinger, altså det udtryk for antal behandlinger, det faldet med cirka 4% fra 2019 til 2022, samtidig med, at ressourcerne er steget med 7%. Så det vigtige her er jo ligesom at sige, at der må være noget andet fundamentalt galt inde i systemet. Men kan det ikke være, at de har brugt alle pengene på mere medicin? Kunne det ikke være en forklaring? Det har jo ikke, når de kunne ansætte 7.000 mennesker. Nej, det er klart. Så mange af dem her, der er kommet flere læger, og der er kommet flere bioanalytikere, og alle mulige andre, der beskæftiger sig også direkte med kerneopgaven. Der er også kommet en del flere administratorer. Det kan man jo næsten undgå, når den offentlige sektor omkring en 1.000 stykker ud af de 7.000 administratorer. Men der er kommet flere også i kitler. Så det vil sige, at det er forsvundet i... så er det måske det, som kommissionen just peger på. Altså, hvis man nu laver, gør arbejdsgangen lidt mere effektiv og sådan noget, så frigør det noget kreativitet og så videre, noget aktivitet. Så regeringen er vel egentlig på det rigtige spor med den sundhedskommission, de har nedsat? Jeg synes, det er en god idé, at sundhedskommissionen er blevet nedsat, at man sætter sig ned og tænker sig om i et års tid. De to sidste forslag til sundhedsreformer, VLAG-regeringen kom lige i 11 timer før et valg, hvor man skulle slå sig op på sundhed. Og man kan sige, at den tidligere S-regering, det var det, som der var en fra Enhedslisten, der betegnede som en lille prut, hvor man skulle have nogle nærhospitaler. Man vidste ikke rigtigt, hvad de skulle lave. Man vidste ikke rigtigt, hvordan de skulle bemandes. Man vidste heller ikke rigtigt, hvordan de skulle finansieres. Det var meget overfladet. Så derfor synes jeg faktisk, at man må give regeringen kredit for, at de ikke bare har sagt, vi nedlægger amterne. De giver vi Lars Løkke, og så er andre regionerne, og det er så det. Man har faktisk sat sig ned og tænkt sig om. Det, der bekymrer mig meget i den her setup, det er, at der står ikke effektivitet med et eneste ord i det der kommissorium. Har du et bud på, hvorfor? Det er nok, fordi det er upopulært blandt medarbejderne. Hvis man kigger tilbage rent historisk, jeg er jo efterhånden en ældre mand, og har været med i det her på sundhedsområdet i snart mange år, så var det jo sådan tilbage i 90'erne, der havde vi jo også store problemer med venteliste på hospitalerne. Dem vi fik løst i starten af 00'erne via et system, hvor man begyndte at opgør hospitalernes produktivitet, altså man kunne se, hvor meget de rent faktisk producerede, hvor mange ressourcer de brugte. Og så lavede man den her berømte lykkepose, som egentlig ikke var særlig mange penge. Altså opkald efter Lars Løkke? Ja, opkald efter Lars Løkke, hvor man kunne få flere penge, hvis man lavede flere behandlinger. Og det fjernede mere eller mindre med et trylleslag faktisk problemerne med ventelister. Og fra 2003 og frem til 2018, der havde vi en gennemsnitlig produktivitetsstigning i sundhedsvæsenet på 2,2% årligt. Det er meget imponerende. Men hvorfor stopper det? I 2018, der fjerner man lykkeposen, man fjerner de her krav, blandt andet fordi de er upopulære blandt medarbejderne. Og så sker der altså et eller andet, som man ikke rigtig ved hvad. Så kommer der også corona, og der er en sygeplejerskekonflikt, og der kan være mange årsager til at bunden er gået ud af systemet. Man fjerner i 2018, det er da i VLAG-regeringens tid, er det ikke? Jo, det var VLAG-regeringen, der fjernede det her igen, fordi nu mener man ligesom, nu havde det system udlevet sig selv. Ja, det er jo vanvittigt interessant, du siger. Altså, det fjerner man så noget, som man bevisligt ved har været en succes. En kæmpe succes. Hvad der så har været bevæggrund for at fjerne det, kan vi jo så, det ved jeg så ikke. Det er jo lidt motivforskning. Men så kommer så corona, ikke? Og der var jo en af de historier, vi hørte omkring, det var, at lige pludselig blev man enormt effektiv nogle steder i sundhedsvæsenet, fordi at man lige pludselig bare tog sagen i egen hånd og gennemførte ting og lavede altså effektiviseret, fordi den skulle der handles på en anden måde. Ja, men man må bare sige, at det vi kan konstatere nu, det er, at der kommer altså ikke flere behandlinger ud af det. Der kom snarere færre behandlinger ud af det. Og det er jo en gåde, og det er jo et kompliceret system. Det er jo politisk og uset fra et skatteborgers synspunkt jo totalt uacceptabelt. Det er det. Og derfor er det også vigtigt, at man tager meget grundlæggende fat. Og en af de andre ting, vi skal sige, en anden ting, der bekymrer mig med den her sundhedsstrukturkommission, det er godt, at man skal tænke sig om et år. Det er super gode folk, det er de helt rigtige folk, der sidder der osv. Men man har jo lavet to andre kommissioner. Ja. Som man kom til at oprette, da der var et problem. Det er sådan et typisk politisk svar, der er et problem. Vi skal gøre et eller andet. Ja. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi laver en kommission. Så man har robusthedskommissionen. Mm. Den kigger jo reelt set på rekruttering. Hvordan får vi rekrutteret nok medarbejdere? Ja. Og så har vi lønstrukturkommissionen, som kigger på lønspørgsmålet. Og sådan som jeg forstår det, så indgår lønspørgsmålet og af samme årsag jo ikke i sundhedsstrukturkommissionens opgave. Fordi det er placeret i andre kommissioner. Men der er bare ikke nogen tvivl om, at løn spiller en væsentlig rolle på incitamenter. Jamen, det har med visse politikere dog også, med, for eksempel når der som sygeplejer er kendt, at vi bliver nødt til at kigge på det der. Så du anerkender, at løn det er et incitament for at fastholde og rekruttere medarbejdere? Jeg vil nærmere sige, at det, selvfølgelig er det, men jeg anerkender også, at løn er et redskab til at skabe øget produktivitet. Også det. Hvis man kigger på sygeplejerskernes overenskomst, så skal du som ung sygeplejerske vente utrolig lang tid på at få en lønstigning. Det er rigtigt. 8 år, før du får en klækkelig lønstigning. Og de har anciennitetsår meget langt hen i deres forløb. Man kan jo overveje, om det er den rigtige måde at bruge lønmidlerne på, hvis man skal øge effektiviteten. Ja, fordi Carsten Bo Larsen. Det her virker jo sådan, man synes, man har lavet sådan nogle lønstrukturer. Det er noget, man har taget opgør med mange andre steder. Folk, der sad og var gamle i går, de havde automatisk en høj løn. Og om de så havde en produktivitet, der modsvarede, det var jo ikke så afgørende. Præcis. Det har man jo taget opgør med i private for lang tid siden. Og man har faktisk også taget det i det offentlige. Men lige præcis på det her område med sygeplejersker, der har man ikke rigtig taget noget opgør med det, fordi måske at de gamle sygeplejersker har haft så stor indflydelse på den måde, man har forhandlet løn på. Præcis, og det er jo flertallet, der bestemmer. Så hvis du skal vælge som formand, skal du lave en lønstruktur, der passer til flertallet. Og ikke nødvendigvis til de unge fremadstormende, som gerne vil gøre en ekstra indsats. Men det er jo interessant, du siger det der med den offentlige sektor. Jeg har jo en fortid som embedsmand, før jeg blev fast på Cepos. Hvor jeg var i en organisation, det kan jeg også sige, hver aften, det var anklagemyndigheden, hvor man jo ansatte jurister. Og der havde vi sådan en lønstruktur, dengang jeg startede. Hvor man arbejdede meget, meget hårdt i rigtig, rigtig mange år, og så kom belønningen ud den anden ende. Men man fik en stilling til høj løn og alt muligt andet. Og den lønstruktur blev man simpelthen nødt til at lave om. Fordi der er ikke nogen unge mennesker, der gider at arbejde på den her måde i dag. Og i øvrigt var man i konkurrence med store advokatfirmaer. Man kan ikke tilbyde lige så høj løn, man kan tilbyde nogle andre ting. Men man skulle i hvert fald ikke have en meget lav løn på forventet efterbevilling efter mange år, fordi så kan man ikke rekruttere. Men altså, Carsten Bolland, det lyder sådan i mine ører, at det er kompliceret det her, men, det er det. Men faktisk så er løsningen ret enkel. Det er, at du siger, vi skal have en mere fri løndannelse. Folk skal have mulighed for at tjene nogle penge i det der system, og det vil sige, at det er endnu et af de steder, hvor fagforeningerne skal have en ordentlig bejmand. Jamen, jeg kan jo godt forstå, at der er nogle sygeplejersker, der er meget frustreret over deres løn- og arbejdsvilkår. Og fordi de jo også arbejder for monopoler, det er jo rigtig hedder det monopol, men altså regionen er jo stort set de eneste, der aftager sygeplejersker. Der er selvfølgelig også der kommuner og praktiserende læger, men de er den helt store aftager af sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd har monopol på at udbyde arbejdskraft, så der er slet ikke noget markedsmekanisme. Her kunne jeg jo se en særlig område for at få opbygget en større privat sektor, en særlig fordel ved det. Jeg er godt klar over, at vi får ikke 100% privat sygehussystem. Der har vi ikke nogen steder, men vi kunne sagtens have en meget større privat sektor. Der har man i mange andre lande. Fordi så ville sygeplejerskerne have et alternativ. Så ville der komme konkurrence om dem. Der ville komme konkurrence om at ansætte de bedste. Men er der ikke allerede det? Jo, men man skal bare være opmærksom på, at selvom de private markedsandel er fordoblet her, under corona. Hvor meget er den? Jamen, hvis du kigger på antallet af planlagte operationer, så er den steget fra 5-10%. Til 10%? Ja, hvis du kigger på den samlede aktivitet i sygehusvæsenet, så har den ligget på 1,25% sidst vi opgjorde det. Så vi siger, at der cirka har været en fordobling deroppe, så er den altså op på 2,5%. det er sådan set bare tilbage på niveau fra 2008, for han har været faldende i årene frem mod 2017. Men det er jo altså privathospitaler, det spørger og fylder enormt meget, ja. Specielt i venstrefløjens retorik og måde ligesom at diskutere sundhedspolitik. Så er det store dyr åbenbaringen og udsuger og det offentlige ressourcer, ja. Og sådan noget. Men jeg har fået en kritisk lytter, ja. Som har stillet et kritisk spørgsmål, ja. Og det synes jeg, vi skal stille her. Det er MHP Petersen, der skriver... Ja. Består CEPOS forskning i store træk i simple divisionsregnestykker, hvor man dividerer personale op i antallet af patienter? Eller, hvad vil du svare til det? Jeg vil svare på det. Jamen altså, det her er jo i virkeligheden et langt stykke hen ad vejen relativt simpelt. Vi laver mange ting. Vi laver både forskning, som vi udgiver i internationale tidsskrifter, og vi laver også mere deskriptive analyser, som er relevant politisk. Men altså, det der med at opgøre produktionsværdien af, hvad der foregår på et sygehus, hvor man ligesom skal finde ud af, hvor meget tæller en knæoperation i forhold til en hjerteoperation. Det er temmelig kompliceret. Mm. Men det findes der systemer for, som er udviklet, som også drives af sundhedsmyndighederne. Så den del af det er relativt kompliceret. Det der med at kigge på, hvor mange mennesker, der arbejder, det er bare at slå op på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside. Mm. Og jeg fatter ikke, at der ikke er flere journalister, der har gjort det, og stillet spørgsmålstegn ved det her. Så den led vil jeg sådan set give lytterne ret. Meget af det, jeg bringer til torvs her i dag, har jo ligesom været en velbevaret hemmelighed. Sundhedsministeriet har så selv i en statusmåling på sygehusvæsenet også gjort opmærksom på, at produktiviteten har været faldende, fordi de jo simpelthen bare har kigget i deres egne tal. Nu er du jo i en position, hvor du også taler med politikere, der har med det her at gøre. Det gør jeg. Og det skal du ikke. Jeg skal ikke prøve at tvinge dig til at citere fra det, men de må jo trods alt lytte lidt til det, du siger. Altså er der meget, din opfattelse, er der meget stor diskrepans mellem, hvad de siger og hvad de siger til dig? Fordi det er jo, du rører ved noget, et meget ømt punkt, ikke? Jo, og jeg tror, uden at jeg sådan skal være meget hård eller andet, kan man sige, ja, men det er jo sådan set, det er jo ikke, fordi de ikke erkender, at de siger jo ikke, at Sundhedsdatastyrelsens tal er forkerte, eller at vores opgørelse af produktionsværdi er forkert, men det er kompliceret, og så ved man ikke rigtigt, hvad man skal gøre ved det. Og det er noget, det er så lang tid at lave om, og politikere har jo generelt set, når de får en mikrofon i hovedet, tre muligheder. De kan enten give flere penge, de kan lave mere regulering, eller de kan lave en organisationsforandring, altså nedlægge regionerne. Og det er ligesom de grundlæggende tre svar. Og det lyder som om, det er det tredje greb, man fokuserer på, er det ikke? Jo, fordi flere penge har jo til synligheden ikke rigtig hjulpet. Nej, og selv Socialdemokraterne har også indset det. Ja. Og så kan man alt efter temperament eller behov kalde det en borgerlig sejr. Ja. Men jeg vil da alligevel mene, altså nu er vi mange borgerlige efter Venstre og Moderaterne her. Altså, i hvert fald her, der synes jeg, at man er gået mere i fokus af, hvad Lars Løkke jo tidligere har ligesom, i de borgerlige regeringer, han har siddet i, har sagt. Det er ligesom hans vej, man går nu. Ja, og man må jo sige, altså hvis man skal snakke om det der med regionerne, det jeg tror også, jeg har skrevet en gang, at på mange måder har de jo været den mest lukningstruede succes i Danmarks historie. Ikke? Altså, de har jo levet den her flotte produktivitetsstigning, i hvert fald indtil for nylig. Og de var en mærkelig anomali, dengang man lavede dem. Altså, jeg sad jo faktisk selv i Strukturkommissionens sekretariat i tidernes morgen i Finansministeriet. Og de opstod jo sådan, fordi man ikke kunne få sig selv til at lukke dem. Og også fordi man var bange for ikke at have et politisk niveau imellem regeringen og sundhedsvæsenet. Fordi hvis alle de her sager omkring problemer i Region Midtjylland og alt muligt andet, de lander på Christiansborg-bordet, så er der kun én ting, der sker. Så vil der hælde flere penge ud over det. Så hvis man har et politisk niveau imellem, så det, ved man ligesom ikke rigtig, hvem der har ansvaret. Og så er det måske nemmere at styre udgiftsvæksten. Carsten Bo Larsen, økonom, og du definerer stadigvæk dig selv som mand. Det gør jeg, det har det her indslag ikke ændret på. Og forskningschef i den borgerliberale tænketank, Sikos. Yes, tak skal du have. Hjælper. Vi har jo lige et lille stund her, hvor vi kan samle lidt op på ugens fidusbamse, fordi det er jo ikke, fordi det er vrimlet med nogle voldsomt oplagte bud, men der var jo trods alt en lytter, som foreslog, at denne uges bamse skulle gå til Mads Brygger, vores tidligere chef fra Radio 24/7 og nuværende redaktør på Frihedsbrevet, og også manden bag udstillingen om Magtens Vox-kabinet eller Vox-museum. Ja. Og det er Bent Ullerslev, der foreslår, at Mads Brygger skal have fidusbamsen for at sikre, minkskandalen aldrig bliver glemt. Og det kan man sige, at det, hvis man virkelig ønsker, at minkskandalen ikke skal blive glemt, så er det jo faktisk korrekt, at det har Mads Brygger jo faktisk leveret en gedigen indsats for at holde den historie i live. Mit problem med minkskandalen og den der sag nu, man kan sige, grunden til, at vi har den regering, vi har, det er jo, at det var jo i hvert fald Mette Frederiksens bedste måde at slippe ud af minkskandalen på, ved at alliere sig med nogle partier, som jo selvfølgelig ikke kan bakke op om statsministerkandidat, som skal stilles for alle mulige undersøgelser og kommissionsdomstoler, hvad der ellers kan køre. Og det må jeg sige, det er jo et, taktisk genistreg af Mette Frederiksen. Men om jeg vil give Mads Brygger en bamse for at holde liv i sagen på den måde, det ved jeg ikke. Det kan du også lige tage stilling til. Men det er i hvert fald det bud, der er på en fidusbamse. Så er der også det, at det er lidt sjovt, at Mads Brygger skal nomineres til en fidusbamse. Og det er så det, jeg får lidt lyst til at give ham. Og det er noget, jeg refererer fra en fortrolig privat samtale, men jeg har faktisk også diskuteret det med ham selv direkte, at han hver dag ærger sig over, at han ikke fik brugt sin magt som redaktør af Cordua Steno, længere var på 24-7, til at få nedlagt fidusbamsen, fordi det synes han er en forfærdelig dårlig idé. Nå. Det er faktisk et eller andet argument for, at jeg synes måske, at han kunne... Vi skal da ikke plage ham med en fidusbamse, hvis det er så forfærdeligt. Ja, på en eller anden måde synes jeg... Han ligger hver dag. Men er det ikke lidt... Jeg lader det lige den, stå så lidt. Så kunne han få plads lige ved siden af hans fantomedring? Og alle de andre rekvisitter. Men jeg tror, at Bent Ullerslev her, der har foreslået Mads Brygger, ikke helt er klar over den oplysning, at det simpelthen er hver dag, så tænker Mads Brygger på, hvorfor ikke, det var en fejl, jeg ikke fik nedlagt. Det synes jeg ikke, vi skal plage den udmærket og vores gamle chef Mads Brygger, som jo faktisk var hjernen bag Kåre og Sten. Det synes jeg, at vi må ære ham for. Ja, og det er også Hitlers sagsløer, som det, jeg jo selv med altså, værter. Det arrangerede ægteskab, som I lytter til mellem Kåre og Sten, det er Mads Bryggers ikke opfindelse. Ikke alt, jeg er enig med Mads Brygger. Men fidusbamsen var ikke hans opfindelse. Kåre og Sten var hans opfindelse. Ja. Nå, men vi lader det hele hænge lidt i luften. Nu skal vi så til Paris, hvor Weekendavisens Aske Munk befinder sig på en af de gader, der lægger underlag til de mange og vedholdende protester mod præsident Macrons pensionsreform, der jo går ud på at hæve pensionsalderen fra 62 til 64 år. Og strejker og ballader i gaderne og brændende markiser foran de smukke caféer, det er jo en gammel fransk tradition. Men Aske Munk, er det du oplever lige nu så vildt, at det vil være, at det er ærgerligt, du ikke er direkte igennem på TV2? Altså, nej, det vil jeg sige. Lige nu er det jo, lige nu forbereder man sig, at demonstrationstoget laver en lidt utraditionel rute fra Place de l'Opéra til Bastille via Rue de Rivoli. Jeg har lige gået ruten her, og hvor sammen med en fyr fra præfekturen, der går rundt og anbefaler folk, hvad de skal trække ind, og hvad de ellers så de tager med at hamre passader til. Alle banker er spærret af med sponsorer og så videre. Og større. Det er stillhed før stormen. De er færdige med at forberede sig. Godt. Ja, det må man sige. Så har vi så udkommanderet 4-5.000 politibetjente, hvad der svarer til den anden halvdel af den danske politistyrke, der er lige i Paris her, ikke? For at sørge for, at det flyder over. Og nu er Paris også en stor by. Så det skal nok blive livligt. Men Aske Munk, hvis vi fortaliserer sig det hele... Man kan sagtens være i Paris uden at føle det, kan man sige. Altså, hvis vi skal over det mere alvorlige afdeling af det, altså, det er jo næsten hver gang en fransk regering eller en fransk præsident prøver at lave... alvorligt om på det franske system, så er der ballade. Men er denne her gang, er det simpelthen så voldsomt, at der er nogen, der i internationale mener, som siger, at det kan være, at det bliver så voldsomt, at Macron har trækker den pensionsreform tilbage? Altså det har jeg faktisk, må jeg ændre om, det har jeg svært ved at se, fordi nu, Nu afventer demonstranterne og fagforeningerne, de afventer forfatningsrådet, kommer med deres udtalelse i morgen om pensionsreformen, om hvorvidt den er i strid med forfatningen, hvilket jeg og flere større forfatningseksperter end mig, er meget i tvivl om at se, at de skulle ligesom sige, at den ikke, at den var i strid med forfatningen. Men der er mange, der er i tvivl om, hvorvidt at de ligesom kan holde gejsten oppe, hvis det er, at forfatningsrådet siger, at reformen er i og for sig fint nok. Vi har ikke noget at sige mod hverken den eller mod den her gennemtrumpning per dekret, som de har lavet med reformen, hvor de så ikke har været til afstemning i nationalforsamlingen. Og hvis forfatningsrådet siger, at alt er fint, så har folk lidt svært ved at se, og også fagforeningerne gruer lidt for det, at de har svært ved at holde gejsten op, og Macron vil så være interesseret i bare med det samme, at ligesom få smidt reformen igennem dagtidene, og så sige, at det var den varme kartoffel, lad os komme videre til noget andet. Så bliver det svært for fagforeningerne at holde ilden oppe under grunden her, ikke? Men altså, det er mere voldsomt, end det plejer, altså i en form til en fransk. Altså den protest, altså det er det så alligevel. Altså det, jeg vil sige, er også, for det er svært for udlændinge, der ikke er i Paris under optøjerne. For man må sige, det er store demonstrationer, ja. De er ikke så store, som jeg har set dem, vil jeg sige. Ikke så store som i 90'erne, hvor landet blev lagt altså nærmest øde på grund af dem. Men vil jeg sige, de ting, der finder sted, de kampe med politiet, der er så videre, og brænde, vi har set brændende biler osv., det er altså også en meget, meget, meget lille gruppe af demonstranter, som har fundet en ny metode til at skabe kaos, som simpelthen er, at det er altså små 4-5-mandsgrupper eller mindre endnu, som løber rundt, og så i lange perioder har de tændt lige til det skrald, som så har stået i gaderne, fordi skraldemanden i det her rum, hvis mange strækker. Og så har politiet simpelthen haft for vanskeligt ved at bremse de her urostiftere. Og det har gjort, kan man sige, når man ser billeder i aviser og i tv-aviser, så ser det jo imponerende ud, og det ser skræmmende ud, og folk tænker, at det er sikkert at tage til Paris osv. Men jeg vil sige, til hverdag er det jo så ikke noget, man mærker meget til. Altså franskmænd er jo lidt, det minder lidt om at sådan en død midtvesten, hvor man tøjer byen til, når der kommer en tornado igen, og så når tornadoen er væk, så tager man frontpladen fra igen, og så skinner solen. Og jeg skal, er det, hvad, jeg prøvede lige at, jeg tror, jeg tabte tråden her lige pludselig. Jo, men altså, det andet, som har gjort, at vi gerne vil snakke med dig i den her uge, det er jo, at Macron, altså ikke blot er han har gjort sig upopulært i hjemlandet, men han har også virkelig dummet sig eller kvejet sig, da han for nylig var på besøg i Beijing hos Xi Jinping. Og med sådan, meget fransk og meget storladen, så begyndte ligesom at lancere en ny udenrigspolitisk doktrin, som handlede om, at EU og Frankrig skal være en selvstændig stemme som en stormagt i USA, og det skulle så blandt andet være, at EU skulle indtage en anden position over for kineserne i blandt andet Taiwan-spørgsmålet, end den, som vi normalt, altså som ligger tæt op af amerikanernes. Altså, er det også noget, der skaber modvilje mod ham i Frankrig? Ja, det er nok i lidt andre kredse. Jeg tror, de færreste i fagbevægelsen, som går særlig meget op i Macrons Taiwan og udenrigspolitik. Men jeg vil sige, i den forbindelse, der er to vigtige ting, jeg lægger mærke til her. Det er hans synspunkt i forhold til det, han kalder strategisk autonomi, er jo i og for sig ikke ny. Den er upopulær i store dele af Europa, især efter Centraleuropa, hvor man er ekstremt glad for amerikanerne og for NATO. Men Frankrig og Macron har altid haft den holdning, at Europa bør være en selvstændig søjle i NATO-samarbejdet, som ikke, blindt følger, hvad USA nu udstikker. Han bruger så ordet autonomi, som man må holde op med at bruge, fordi det skabte så meget vrede i Østeuropa, så det var suverænitet. Nu skal du lige passe på med din mikrofon. Man kan sige, ja. Nu bruger han autonomi igen, og man kan sige, det værste ved det, han gør her, det er jo selvfølgelig hans timing, fordi hans snak om Taiwan er jo fuldstændig håbløs. Altså, det er på et tidspunkt, hvor at kineserne har holdt de mest aggressive landgangsmanøvrer nærmest og omkredse Taiwan. Så det kunne ikke være på et dårligere tidspunkt, at han går ud og begynder at sige, at man også skal køre sin egen selvstændige politik i forhold til Kina og Taiwan. Og det er det, der får folk til at sige, at det er et knæfald for Kina og for Xi Jinping. det eneste, man så dertil må sige, er, at han rejste jo faktisk med Ursula von der Leyen, som ellers har haft en meget, meget hård tale over for Kina, netop i forhold til Taiwan-spørgsmålet. Så man kan sige, at der er jo ikke noget nyt i, at man tager til Kina og mødes med Xi Jinping. Det gjorde Olaf Scholz også for ganske nylig i efteråret. Men det er mere timingen i, at han går ud og kører det sammen med Taiwan, der er virker middeltalt ugennemtænkt. Og man må sige, på det udenrigspolitiske område, der er Macron jo stadig en relativ novice, selvom han har siddet 6 år ved magten. Man har ikke glemme, at det var også, at han kom også til at sige jo, at Frankrig ikke ville have en automatreaktion, hvis Rusland brugte atomvåben i Ukraine-konflikten. Han har nok bare lige kigget på kortet og set, at det faktisk er altså EU-lande og NATO-allierede, der ligger klods op af Ukraine. Så det synes de naturligvis er en helt dårlig idé, at være så lemfældig med atompolitikken, som han også var ude at rette siden. Jeg tror også måske, han kommer... Han har så sagt, han vil ikke rette det, han har sagt om Taiwan. Han mener stadig, at man ikke skal automatisk følge kødværende på USA. Men det er jo virkelig et dumt tidspunkt, fordi hvis man ved noget som helst om kinesisk udenrigspolitik, så er det del og hersk til, de elsker at mødes individuelt med statsledere for at skabe splittelse, især i den vestlige blok. Fordi de frygter naturligvis, hvis de vil invadere Taiwan, at så er det sanktioner fra en bred vest flok, eller blot man er, at de virkelig er bange for, fordi det kan ramme Kina økonomisk meget, meget hårdt. Så han været i De Gaulle's gamle fodspor, kunne man sige, og har fået, kan jeg forstå, lidt lukrative aftaler med hjem til det franske erhvervsliv. Er det rigtigt forstået? Ja, men det vil han jo nok have fået. Det vil han jo have fået under alle omstændigheder, kan man sige. Ja. Der er jo ikke nogen grund til, det er også det, der er lidt latterligt, fordi Frankrig er ikke, som Frankrig var under De Gaulle's tid. Altså, Frankrig vejer ulige meget mindre nu på verdensscenen, end de gjorde under De Gaulle. Det er rigtigt, ja, det er stadig en atommagt, det er stadig en mellemstor magt, der sidder permanent i FN's Sikkerhedsråd. Men Frankrig har jo ikke nogen selvstændig vægt. Og det er klart, at det er i vores interesse, når man ser frem mod det næste amerikanske valg. Vi må ikke glemme, at Trump var lige ved at trække USA ud af NATO nærmest. At man simpelthen ikke kan længere bare læne sig op af USA og regne med, at USA klarer skærende for Europa sikkerhedspolitisk. Og derfor har vi brug for en stærkere europæisk sikkerhedspolitisk identitet. Men at gøre det på et tidspunkt, hvor han er i Kina, er utroligt dumt. Og jeg lader mærke til, at nogle af republikanerne, måske på den yderste højrefløj, de flippede helt ud og sagde, at hvis de har det på den måde, så kan de bare passe sig selv. Og så den debat har allerede... Man har lagt mærke til, også i USA, hvad han har sagt. Nu kan det godt være, at jeg måske faldt ud på et tidspunkt og ikke fik det hele med. Altså, de her strækker, det er meget sådan transportområde, der er ramt og har indtryk af. Hvor er vi henne? Altså, er reformen blevet vedtaget? Pensionsreformen? Reformen er jo i princippet blevet vedtaget. Den er ikke endegyldigt vedtaget, før den dukker op, om man så må sige, i det franske svar på statstiden. Altså, okay. Og at præsidenten officielt har underskrevet loven i sin lille bordeauxfarvede læderting. Så det regner man med, at der, han er nødt til at afvente forfatningsrådets afgørelse, okay, som kommer i morgen eftermiddag. Okay. I morgen eftermiddag? Men altså, den er ved, den er klippet igennem så i morgen eftermiddag. Så det vil sige, at hvad så efter i morgen eftermiddag? Så, vil du så, er det så din prognose, så vil strækkerne fise ud, eller hvad? Ja, altså jeg kunne godt forestille mig, at der kommer nogle efterdødninger, men hvis vi ser, at der ikke er noget at komme efter forfatningsrådet, ligesom siger, at man hører her, når det her det er helt efter bogen, så vil det være svært for fagforeningerne at holde dem kødende, fordi de har også lagt meget vægt på, at de mente, at der måske var forfatningsstridig, og det kunne man ikke være. Det er ikke kun mig, der spår, at det godt kunne pisse ud i sand. Så det betyder, at April in Paris, man kan godt sætte sig Paris måske, og nyde april i Paris. Det var faktisk det, jeg ville nå frem til. Det men med Aske Munch, jeg synes alligevel, at Macron, hvad skal man sige, sådan, leverer sådan en solo, det kan man sige, Kweiser, når han er i Beijing og sådan noget. Men det er jo egentlig stadigvæk, altså han har da sådan lidt, det lugter lidt af sådan noget, altså, og det kan det jo ikke hedde på fransk, men altså sådan noget make France great again. Altså er det er der vel egentlig noget, der appellerer til nogen franskmænd, ikke? Absolut. Det appellerer til utrolig mange franskmænd politisk. De færreste er bare enige om, at det er særlig smart at ofre Taiwan i den forbindelse. Okay. Det er dumt at hævde, at en kinesisk annektering af Taiwan ikke vil påvirke Frankrig. Det vil påvirke hele den franske økonomi, måske ikke politisk, men økonomisk vil det være en katastrofe for Frankrig. Altså, de sidder stadig på størstedelen af chipmarkedet i verden, som så ville falde på kinesiske hænder. Og der er ikke nogen tvivl om, at Beijing lige så hurtigt vil bruge det redskab, som Putin har brugt sin gas, så vil kineserne bruge at sidde på chipmarkedet. Der er gang i den i Paris. Ja, det vil du være, Aske Munk. Du skal hen og nyde optøjerne. Det vil vi lade dig gøre. Hvad vil det hedde på fransk med at gøre Frankrig great again? Hvad hedder det? Det var bare et forslag til Macron. Faire revenir la gloire à la France. Okay, det er godt lige at høre sproget, så vi har en fornemmelse af, hvad det er, vi snakker om. Men du skal have tusind tak for indsatsen fra gaden i Frankrig og mødet med det franske udgave af gadens parlament. Tak skal du have. Selv tak. Ja, vi har lidt tilbage, og vi skal jo, altså vi er inde i en slutspurt omkring det her bomseri. Ikke? Ja, og SF, det går jo godt for dem. Ja. Der var jo en tidligere gruppeformand for SF på Københavns Rådhus, der hed Bjarne Fej. Ja. Og han har jo så i nogle år, jeg tror, der var et år, hvor han ikke blev genvalgt, og så han jo repræsenterer vel egentlig ikke SF mere. Men han har jo så fået et job ude i det Amager Kultur. Ja, altså, nej, han er jo siddet i kulturforvaltning, ja. Og så har han jo altså via den kommet til at blive leder af det her fantastiske spillested Amager Bio, som ja. Er ret skandaleramt efterhånden. Fordi, hvorfor egentlig? Fordi at det viser sig, det er jo ikke et kæmpe store beløb, men det er jo princippet i, at det er utrolig mange frøns, der er blevet tildelt personalet ja. I form af, altså, at det er, de er på kompetenceudvikling mange forskellige steder, og den form for kompetenceudvikling, man arbejder med det, det består i at drikke en masse sprut på andre beværkninger ja. På kommunens regning. Og det er sådan en rigtig klassisk historie. Altså dem, der lytter til det, der hedder Undskyld, vi roder, som jo handler om en fiktiv by, der hedder Skuldborg, hvor der er ligesom en kulturkonge. Og det er jo sådan noget, når man bliver leder af kulturelle institutioner under kommunen, at hvis man sidder lidt for længe i sådan nogle poster, så bliver man sådan en kulturkonge, som synes, at man kan tillade sig hvad som helst. Og det er nok lidt, der er sket her med denne her gode Fej. Fordi... Og Bjarne Fej, altså hans egentlig titel, den er bydelsleder i kultur og fritid Amager Øst. Ja. Og han har jo så forladt sin stilling her per 3. april. Han har faktisk selv sagt op. Ja, men han har jo selv sagt op på den måde, at det havde han jo nok ikke gjort, hvis ikke Berlingske her havde afsløret temmelig mange mærkværdige posteringer. Og blandt andet er der blevet indkøbt et fuldstændig astronomisk, jeg kan ikke huske, antal flasker vin til nogle seminarer og sådan nogle ting. Det er godt. Og det, vi er slet ikke oppe i nærheden af Brikstofte. Jamen, eller sådan noget. De har været på, det har været kobekød, østers og dyr rødvin i lange baner, ja. Og flere besøg på restaurant MASH, som jo den her kødrestaurant, der ja. Ligger nede i Bredegade, hvis nogen kender det. Og det er jo klart, at hvis man kender sådan nogle kulturhuse, der er jo, altså, de er jo meget, og det gælder over hele landet, meget afhængige af frivillig arbejdskraft, så skal jeg da love for, at det lyder til, at det har været rigtig hyggeligt at være frivillig ja. Ude i Amager Bio, sådan at man jo ikke bare får sin arbejdsindsats, måske får nogle gratis koncertbilletter og sådan noget, men hvis man også ligefrem kan komme til Hamborg på udviklingsseminar og ja. Drikke, eller Copenhagen og stå og hælde i sig på kommunens regning på den måde. Men det, jeg tror, det er bare den der klassiske historie om, at hvis nogen sidder for længe i en position, så ender man med på en eller anden façon at blive, jeg vil ikke sige ordet magtfuldkommen, men der Carsten Sand, der skriver skandaleramt, der har brugt 1.300 kroner på Copenhagen, det er sgu da vand i forhold til, hvad politikere hælder i lokummet af borgernes penge. Det kan man selvfølgelig sige, men det er bare, altså der er et eller andet, hvis man tager det samlede resultat af denne her spillestedsleder, så er det, at det ser jo helt ud. Det er jo ikke ulovligt, men det er i hvert fald nok til, at han nu har trukket sig. Og så kan man sige, det er jo så også historien med, at det ikke kun er socialdemokrater, der nyder godt af, at man har et socialdemokratisk bystyre i København, som har siddet uafbrudt i 100 år, og som måske egentlig af mange men grunde SF godt kunne trænge til at blive skiftet. Men SF er faktisk meget lojale i Københavns Kommune overfor socialdemokrater. Ja, det er de dog. Så. Nå, men Bamsen... Yes. Den får vi ikke rigtig... Du vil ikke være med til at give den til... Bent Ullerslev har ellers lige skrevet, Mads kan jo også tage fejl endnu en gang. Giv ham den, så han kan tænke tilbage på det rigtig gode program. Det vil jeg ikke være med til. Jeg synes, det er synd for mod min gamle chef, og specielt når han har udviklet det der forfærdelige forhold, som han faktisk... Jeg har faktisk aldrig hørt ham sige, at han var meget imod denne fidusbamse. Han har gået og puttet med det, synes jeg. Det vil jeg ikke udsætte... Men okay, man skal ellers ikke... Det vil jeg sige, det er en dum ting, hvis man har Sprøgger som chef og overhører ham. Vi skal sige, at researcher og medproducer den her uge var Louis Leo Feigenberg. Ja. Og bag knapperne sad... Alexander Brøndbjerg. Vi er tilbage igen på næste torsdag, samtidig samme sted, kl. 10.05. Ha' en rigtig god weekend, når I når så langt. Tak fordi I hørte med. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.